Дорогі і любі наші діти та внуки, ми, і я ваш батько Никодим, та ваша мама Домка, а вам, внуки, дід та баба, залишаємо для вас наше батьківське благословіння. Наш вік вже досить похилий, що перед відходом у вічність залишити вам усім належне послідне слово наставлення для вашого майбутнього життя і благословити вас, як це пропонує Бог. Ми від самого вашого народження силкувалися наставляти вас тим розумом, який мали від Господа, щоб спрямувати ваше життя на вузеньку дорогу, яка веде у Царство Боже, і постійно благословляли вас з гарячих, щиросердних джерел нашого єства, бажаючи кожному особисто щасливої долі, здоров'я, добробуту та радості життя. По нашій силі та можливостям дбали про те, і постійно молилися до Бога, щоб Він своїми щедротами не обділив нікого із вас. І Він милостивий, як бачимо, не обділив нікого, а благословив вас. Всі ви при здоров'ї та повноцінним розумі, не обділені красою та талантами, всі ощасливлені подружнім життям та дітьми, наділені сердечною щирістю та добротою. Та приходить пора нашого переходу у вічність, і нас не стане на землі. То на підставі Божого Слова ми з глибин наших сердець хочемо благословити вас. Ми віримо у мовлене Боже Слово. Воно живе і діяльне, і незмінне. Для нього немає меж ні в просторі, ні в часі. Небо і земля минуться, а Слово Боже мовлене вічно пробуде. Воно марно не зійшло з неба, як Бог прорік, так станеться. В Святому Писанні 237 раз згадується про благословіння. І там, де конкретно наказано, як благословляти людей, говориться, що призивали ім'я Господа на Ізраїля, виголошуючи благословіння для них. А Він, Бог, благословитиме їх. Книга Чисел, 6 розділ. І ми в це віримо. І на підставі цього тексту, по указаному зразку, хочемо благословити всіх народжених і тих, які родитимуться після нас, внуки, правнуки і праправнуки, належні до нашого роду. Тому що новозавітня церква є новий Ізраїль, а наш рід належить до цієї церкви. І ми звертаємося до Тебе, Боже наш, через ім'я Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, призиваючи по Слову Твоєму Твоє святе ім'я для нашого роду, для дітей наших, для котрих просимо в Тебе благословіння, Твого святого нагляду, Твого милосердя, Твого керівництва, Твоєї охорони та Твого миру у їх життя, що є щастям для людей, більше того, блаженством. Ми це просимо в Тебе на підставі Твоїх вічних постанов, де Ти повіліваєш нам благословляти один одного, навіть і ворогів наших, то тим більше своїх дітей. І віримо в твою обітницю, де ти сказав, що благословиш тих, на кого призовуть ім'я твоє, благословляючи їх. Господи Боже наш, як написано у Святому Письмі, що ти посадив сина твого переможця над сатаною на небі праворуч себе, вище всякого уряду, влади, сили і панування, як в цьому віці, так і в майбутньому, і все покорив під ноги йому, та підвесив його понад все, головою церкви, до якої належимо і ми, бо вона тіло його, і нас разом з Христом посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, як написано в Післанні до Ефесян у 1 розділі, то це нам говорить, що Він в нас, а ми в Ньому, і Його влада над усім поширюється і для нас, яка належить теж і нам. І ми, користуючись таким великим привілеєм, отриманим від Тебе у нашу спадщину, використовуємо те через нашу віру, це право, і просимо Тебе з глибин наших сердець та щирої любові до наших дітей та їх потомків, рівняй для них дорогу життя, як Ти рівняв перед нами. Хай вони на всякому місці будуть благословленні Тобою і будуть завжди благословінням для тих, хто їх оточуватиме. Хай вони будуть збережені в світі під Твоїми могутніми крилами і завжди зігріті Твоєю любов'ю. Хай буде дане їм всім від Тебе світло життя, щоб ніхто з них не оступився і не був затоптаний недругами. Ім'я Твоє хай буде на них, і їхня хода хай буде завжди переможньою перед очима їхніх ворогів, тому тільки, що вони належатимуть Тобі. Хай перед зором кожного з наших дітей і потомків постійно сіяє небесна краса світанку вічності з Тобою і манить їх до духовного звершенства, як це давалося нам. Хай буде дано їм ще більше нашого, щоби постійно співала Тобі від щастя душа кожного з них, і ми стрінулися у Твоєму царстві, прославляючи Тебе вічно, наш добродію і Спаситель. З наших сердечних джерел батьківської любові і палкого бажання благословити наших дітей і рід наш, називаємо їхні імена перед величністю Твоєю, Твоєю безмежною щедрістю та Твоїм великим милосердям. Перший наш син Василь та його дружина Домочка, від них наші внуки Сашко, Аня, Діма, Наташа, Толік, Леся та Оксанка. Другий наш син Дмитро та його дружина Олічка. Від них наші внуки Сашко, Бодя та Гріяночка. Третій наш син Володимир та його дружина Любочка. Від них наші внуки Андрійко, Сергійко, Толік, Павлик, Настя, Максимко, Танічка та Аліска. Четверта наша дочка та її чоловік Андрій. Від них наші внуки Олег, Тоня, Вася, Яна та Лариса. п'ятий наш син Любомир та його дружина Машка. Якщо в них в майбутньому народжуватимуться діти, чи вони, можливо, всиновлять когось, наші благословіння і для них. Шостий наш син Анатолій та його дружина Елочка. Від них наші внуки Давидко, Сіелка, Анжелка, Даніелка, Мішелка, Аріелка та Толік. Сьомий наш син Микола та його дружина Любочка. Від них наш внук Максимко. Восьмий наш син Іван та його дружина Танічка. І їхнє потомство, яке буде. Дев'ятий наш син Андрій та його дружина Валічка. Від них наші внучки Мілочка та Діаночка. А також всі ще ненароджені, які прийдуть після нас в нашу родину, так само і тих, кого, можливо, наші діти, внуки чи правнуки усиновлятимуть колись, а також належних до нас внучок Олічки та Накіти. Нехай Господь поблагословить всіх вас, і нехай Він вас стереже. Амінь. Нехай Господь засіяє над всіма вами лицем своїм, і нехай буде милостивий до всіх вас. Амінь. Нехай Господь зверне на кожного з вас лице своє, і хай дасть вам кожному мир. Амінь. Отже, нехай кожному названому по імені в цьому заповітньому благословінню і тим, хто буде народжуватись належних до нашого роду, буде дане щедре Боже благословіння з небесних джерел любові, щедрості та милосердя на їх духовне життя. Щоб для всіх них небо було завжди відкритим і сприймалося їхнім духом як місце перебування Вседержителя, з яким вони повинні налагоджувати свої відношення, і щоб вони мали у тому успіх. Хай для всіх них по Божому визначенню будуть дані таланти та духовні дарування для успішного, повноцінного духовного життя. Хай вони будуть благословлені у фізичному житті міцним здоров'ям, добробутом, потрібними фінансами і радістю подружного життя, радістю від дітей своїх та радістю від навколишньої краси, створеної Богом для людей. Нехай над всіма належними до цього заповітнього благословіння буде Божа охорона від земних небезпек, які можуть виникнути в плині часу над будь-ким, щоб ні один із згаданих тут не постраждав від нещасних випадків, стихійних лих, смертельних хвороб та недобрих людей. А також хай могутня Божа охорона нехай буде над всіма згаданими тут в духовних сферах, щоб ніякі темні сили не мали доступу до їх духа, душі і тіла, зводити на грішні дороги і обкрадувати духовно. Хай це буде так через владу і ім'я Господа нашого Ісуса та Його пролиту святу жертвенну кров. Нехай над всіма згаданими вище постійно буде Боже керівництво у справах земного життя, щоб ніхто з них не помилявся від недостатнього знання чи поспішності. а також хай ніхто з них не буде позбавлений Божого керівництва в духовному. Хай будуть вони неприступними для духів-зводителів, яких повний світ. Хай сіяє їм постійно світло життя, щоб вони не уступилися з вузенької дороги, але дійшли до неба праведниками, досягнувшими потрібного звершенства. Нехай над всіма належними до нашого роду буде Боже милосердя і Божа доброта. Якщо хтось із них по необачності, по необережності допустить помилку у життєвих справах, через що матиме негативні наслідки для свого життя, хай буде явлена для таких незаслужена Божа милість виправити ситуацію і порятувати від біди. Якщо хто з них провиниться перед Богом і загубить через те радість спасіння та опиниться в духовній темниці, хай буде дана такому сила на покаяння і явлене Боже прощення. Якщо темні сили спланують на когось із них піти жорстокими атаками, щоб обезсилити, зневірити і перемогти, хай велике милосердя Боже пожалкує і заступиться за таких, щоб вони не потерпіли краху, а були помилувані на своє спасіння. Хай всі наші потомки, яких благословляємо, будуть постійно під наглядом зверненого на них лиця Божого, щоб ніякі темні сили не мали влади пошкодити їм. Хай Божі очі будуть над ними, щоб попереджувати їх про небезпеки і виводити їх із бід. Також в земному фізичному житті хай над ними постійно буде Божий нагляд, щоб відводити небезпеку і біду, яку можуть сплановувати і здійснювати злі люди. Нехай Божий нагляд над ними не припиниться ніколи. Нагляд, щоб спинити від помилки, зла, неправди і гріха. А також нагляд, щоб потрібний час оброзумлювати, підказувати і вдохновляти на необхідну працю над собою, щоб ніколи не був розірваний контакт між ними і Богом, і вони були збережені для спасіння. Хай у всіх них буде міцна віра і непохитне уповання на Бога, щоб вони через те мали постійно в серці Божий мир. Земне життя переповнене тривогами і скорботами, але хай серед цього всього їм буде дана властивість твердо покладатися на Бога і серед життєвих бур мати в собі мир. Хай буде дане їм розуміння, що Божий мир можливий тільки в повній злагоді з Богом. Нехай кожний з них зазнає блаженства Божого миру через тісну єдність з Богом і має здатність досягати той святий Божий мир через послушність та зберігати його в собі, маючи повноцінне життя. Ми виголошували ці слова віри по даному нам праву через ім'я Господа нашого Ісуса Христа, бо віримо у слово, мовлене до нас, що темні сили, дія яких, щоб убивати, нищити і обкрадати долі людські, безсилі перед переможцем Христом, який, як написано у Святому Письмі, роззброїв влади і начальства тьми і переміг їх на Христі, як про це написано в Посланні до Колосян у другому розділі. за що Бог підвищив його вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних, земних і підземних, і кожний язик визнавав, що Господь Ісус – то Господь, як про це написано в Посланні до Філіппійців в 2 розділі. І ми в це переконливо віримо. І на базі цих слів Божого обітування вручили своїх дітей та їх рід переможній владі Сина Божого, перед яким переможені темні сили не матимуть влади над нашими потомками, щоб шкодити їм і обкрадувати їхнє благословенне повноцінне життя. Тому що безмірна верить його сили в нас, які віруємо в те, як написано в Посланні до Ефесян у 1 розділі. Тим більше він владу дав нам наступати на змії, скорпіони і всю силу ворожу, обіцяючи, що ніщо нам не зашкодить, як про це написано в Євангелії від Луки у 10 розділі. А нам сказав: «Будьте відважні, я світ переміг», як написано в Євангелії від Івана в 16 розділі. «І ми перемогли того, хто оскаржував нас перед Богом день і ніч, кров'ю Агенця та словом нашого засвідчення», як про це пише в об'явленні в 12 розділі, «яке виголосили вище у благословінні нашого потомства». Щодо виголошеного нами благословіння на наш рід, то ми це зробили вірою у Слово Боже, мовлене Богом для всіх, хто повірить. Що хто благословлятиме по зразку даному Богом у книзі чисел в 6 розділі і кликатиме ім'я Боже на своїх синів і дочок, на свій рід, то він благословитиме їх. Вірний той, хто обіцяв. Алілуя! Про це написано в Євреїв в 10 розділі 23 стежком. Ми віримо, що темні сили, які приходять, щоб обікрасти, вбити і знищити, змушені підкоритися владі переможця Христа і мовленому Словові у ім'я Його, у ім'я Ісуса, та його пролитої крові на базі Божих обітувань для нас. І віримо, що ці темні сили будуть неспроможні обкрадати, нищити і вбивати благословленне насліддя Божих дітей, які є членами Христового святого тіла на землі. Бо ти благословляєш праведного, Господи, і благословінням, як щитом, покриваєш його, як написано в Псальмі 5, 13 віршом. Потомство дітей наших, яких ми благословили, у руках твоїх, Господи, на все їх життя. Амінь. Від Господа, діти, все отримується вірою. Тому потрібно вірити у Боже благословіння, у Божій обітниці, і бажати того. В давнину люди дорожили благословінням, бажали його, навіть боролися за нього. А в наші часи воно обезцінено. А хто не дорожить, кому байдуже про нього, воно може відійти від такого. Про таке написано в Псалмі 109, 17 віршиком. Будьте мудрі. Бог дає все тим, хто спраглий, тим, хто хоче. А ще одне. Благословіння отримують ті, хто слухатиметься голосу Господа Бога свого. Про це написано повторення закону, 28 глава, 1-2 стишок. Будьте послушні і благословенні.